जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, सनी पापा मा रेगा सनी सग पापा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, लेते हैं जब दीप जले आना, जब शाम घने आना।